Polsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w większości na Mazowszu. 212 miliardów złotych, tyle według wyliczeń rządu, wyniesie państwowe wsparcie dla polskiej gospodarki w związku z epidemią. W tym trudnym czasie stacje krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi. Zapraszamy wszystkich chętnych krwiodawców i nie tylko, również kandydatów na krwiodawców. Badania laboratoryjne potwierdziły koronawirusa u kolejnych 36 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. Bilans epidemii na chwilę obecną to 287 osób, z których 5 zmarło. Nowe przypadki dotyczą 28 osób z województwa mazowieckiego, 4 z województwa śląskiego, 2 osób z województwa dolnośląskiego oraz po jednej osobie z województw pomorskiego i opolskiego. 212 miliardów złotych na wsparcie dla polskiej gospodarki. Rząd przyjął pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. To pieniądze, które mają złagodzić ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Wprowadzone rozwiązania rząd nazwał tarczą antykryzysową. Więcej na ten temat Aneta Pawłowska-Krać. 30 miliardów złotych to kwota przeznaczona na bezpieczeństwo pracowników, bo jednym z celów programu jest ochrona zatrudnienia. Przedsiębiorcy mogą się starać o 40% dofinansowanie do wynagrodzeń. Wsparcie będzie też dla samozatrudnionych i zatrudnionych na umowę o dzieło czy zlecenie. Chcemy tym osobom w najbliższych miesiącach zaproponować przynajmniej 80% minimalnego wynagrodzenia. 70 miliardów złotych zostanie skierowanych na pomoc dla przedsiębiorców. Program daje możliwość rozliczenia tegorocznej straty w przyszłym roku, odroczenia płatności w ZUS-ie czy dostęp do tanich kredytów. Małe firmy mogą liczyć na mikropożyczki do 5000 zł, mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To będzie pożyczka dla tych, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. I ta pożyczka będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zdecyduje się na zwolnienie swoich pracowników przez najbliższe 6 miesięcy. Prezes NBP zapewniał, że polskie instytucje finansowe są stabilne i nie grozi nam brak płynności finansowej. Premier mówił, że wypłaty 500+ i 13. emerytura nie są zagrożone. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Odpowiednie ustawy mają zostać przygotowane jeszcze w tym tygodniu. Punkty oddawania krwi w całym kraju apelują o pomoc. Ich pracownicy proszą osoby zdrowe, aby podzieliły się krwią, ponieważ cały czas jest ona potrzebna. Tak jest m.in. w Centrum Krwiodawstwa w Krakowie, mówi Jolanta Raś. Krew też jest teraz potrzebna, ponieważ zdarzają się nagłe przypadki, nagłe zdarzenia, wypadki komunikacyjne, krwawienia, krwotoki położnicze. Czyli zapraszamy wszystkich chętnych krwiodawców i nie tylko, również kandydatów na krwiodawców. Apel nie dotyczy osób przeziębionych czy przebywających pod nadzorem epidemiologicznym w związku z podejrzeniem koronawirusa. W krakowskim Centrum Krwiodawstwa zastosowano środki bezpieczeństwa. Przed wejściem badana jest temperatura chcących oddać krew, ponadto każdy musi wypełnić kartę informacyjną, w której dodatkowo znalazły się pytania o koronawirusa. Stany Zjednoczone intensyfikują działania w walce z epidemią. Prezydent Donald Trump wprowadził w życie przepisy z czasów wojny koreańskiej, które umożliwią zwiększenie produkcji sprzętu medycznego. Zapowiedział też bezpośrednie wypłaty dla Amerykanów dla złagodzenia skutków kryzysu. USA zamykają też częściowo granice z Kanadą. O czym z Waszyngtonu Mark Wołkuski. Podczas briefingu w Białym Domu Donald Trump powiedział, że wprowadza w życie ustawę o produkcji wojskowej. Przyjęte w 1950 roku prawo umożliwi mu nałożenie na zakłady przemysłowe obowiązku produkcji masek, wentylatorów, respiratorów oraz innego sprzętu medycznego. Poinformował też, że Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego została postawiona w stan najwyższej gotowości. Skierował też w rejon Nowego Jorku 2 okręty szpitalne marynarki wojennej. Pokonamy tego niewidzialnego wroga i stanie się to szybciej niż myśleliśmy. To będzie totalne zwycięstwo. Deklarował amerykański prezydent. Powiedział też, że jego rząd pracuje z kongresem, by Amerykanie otrzymali jak najszybciej wypłaty gotówki. Musimy pomóc każdemu. To niczyja wina. To się po prostu wydarzyło. Mówił Donald Trump, ale nie chciał na razie podawać żadnych kwot. Według nieoficjalnych informacji rząd Stanów Zjednoczonych chce, aby na wypłaty dla Amerykanów poszło w dwóch transzach 500 miliardów dolarów. Dziś Biały Dom ogłosił wstrzymanie ruchu granicznego z Kanadą, który nie jest niezbędny. Zakaz nie dotyczy przewozu towarów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Będzie od 6-8 stopni na północy, około 14 w centrum, do 18 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka.

Duet Skalpel i ich utwór Quicksilver na rozpoczęcie drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Na razie w programie alternatywnym Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwan Kakunewa. Czuwamy dzisiaj tutaj po tej stronie radioodbiorników do 24. Skalpel i utwór Quicksilver to jest początek kolejnego rozdziału dla tego wspaniałego polskiego duetu. Quicksilver był pierwszym singlem, który pojawił się, którego wspólnie mogliśmy posłuchać. Singlem zapowiadającym nową płytę Highlight. Już za kilka minut dzięki magii radia będziemy, mam nadzieję, mogli porozmawiać z Igorem i z Marcinem, czyli duetem Skalpel, właśnie o tej nowej płycie. O tej nowej płycie i o wydawaniu albumu w dosyć zmienionych od zakładanych okolicznościach, no ale przede wszystkim o tym, jak praca nad płytą przebiegała i co tym razem wydawało im się po całkiem sporej przerwie istotne. Igor Pudło i Marcin Cichy już za kilka minut będą naszymi gośćmi. Tymczasem posłuchamy jeszcze jednego utworu z płyty Highlight. To nagranie zatytułowane Blow. No i teraz będziemy mogli spróbować, czy uda nam się dziś wieczorem Magia Radia czy nie. Z pewnością plan na najbliższe minuty to słuchanie najnowszej płyty duetu Skalpel, która nadchodzi po płycie Transit. Tamta ukazała się w październiku 2014 roku. Wcześniej oczywiście były albumy Confusion i Skalpel, debiut z roku 2004. Po drodze także małe płyty i w ostatnich miesiącach, no może już w sumie mogę powiedzieć latach, opowiadaliśmy całkiem sporo na antenie Trójki, zwłaszcza Michał Margański, o tym big bandowym wcieleniu Skalpela, trasie, koncertach. Zresztą także bywalcy o festiwalu mogli Skalpel w tej wersji big bandowej zobaczyć. Na pewno jest z nami Igor Pudło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać cię bardzo dobrze z Wrocławia. I sprawdzimy, patrzę teraz na Iwankę i na Bartka, czy udało nam się też zadzwonić do Marcina Cichego? Nie udało nam się jeszcze do Marcina dodzwonić, w związku z tym przez najbliższe minuty reprezentujesz nie po raz pierwszy na naszej antenie duet Skalpel. Pytanie pierwsze zawsze dotyczy początków samego albumu. Czy w przypadku tej płyty wiedzieliście, że ona powstanie, czy to właśnie pomysł z big bandem i ta energia, która się zrodziła, zachęciła was ponownie do wspólnej pracy? Niezależnie od big bandu nie wiedzieliśmy, czy ta płyta powstanie, bo nigdy nie wiadomo, że powstanie kolejna płyta Skalpela. Ale udało się i powstała. Zajęło to nam jak zwykle kilka lat, ale przyszedł moment na wydanie, ujawnienie tego materiału i jak się okazało, jest to najgorszy z możliwych momentów na wydanie takiej muzyki. Dlaczego? Ponieważ muzyka jest pozytywna, słoneczna, przyjemna, a czas jest taki trochę mniej pozytywny i słoneczny. I powinniśmy zachęcać wszystkich, żeby poszli do sklepu, a musimy jako ludzie odpowiedzialni zachęcać, żeby zostali w domu. No tak, ale na szczęście jest radio i internet. Na szczęście mamy internet, mamy radio i teraz nawet powiedziałabym, że no przekleństwem wielu muzyków stało się przyzwyczajenie publiczności do słuchania muzyki wyłącznie w streamingu. Czyli bez kupowania płyt, bez tego symbolicznego pójścia do sklepu, o którym powiedziałeś, i nabycia nośnika. I tutaj chciałabym się zwrócić z takim apelem, o którym już mówiłam na antenie, że jeżeli komuś odwołano koncert ukochanego artysty, to zawsze może się pokusić o taki gest i kupić jego płytę. Wbrew naszym przyzwyczajeniom z XXI wieku, zapłacić za muzykę i w ten sposób pokazać wsparcie artystom. Ale myślę, że mówisz przekornie z tym najgorszym momentem na wydawanie muzyki, bo przecież to nie jest tak, że ciężki czas potrzebuje ciężkiej oprawy, smutne wydarzenia, jeszcze smutniejszej muzyki. No nie. Tak, potrzebujemy muzykoterapii i ta muzyka może zadziałać trochę jak taka lampa antydepresyjna, może. Lampa antydepresyjna? No, Norwegowie to wynaleźli, bo tam mają długą noc polarną i mają depresję, to sobie się naświetlają takim światłem przypominającym słoneczne, a ta płyta muzyczna jest też takim słonecznym światłem, tak mi się wydaje. Jest bardziej kolorowa niż poprzednie nasze nagrania, ale też mniej taka właśnie do słuchania w izolacji jednak, tak myślałem, układając ją z Marcinem, że to będzie raczej słuchane gdzieś na jakimś co najmniej tarasie albo w jakiejś fajnej knajpce nad rzeką czy pod palmami, ale do tego jeszcze dojdziemy pewnie za kilka miesięcy, bo zawsze robiąc muzykę Skalpela nie myśleliśmy, nie działaliśmy krótkoterminowo, tylko staramy się robić tak, żeby to było towar o długiej dacie przydatności do użycia. Zresztą właśnie w tej muzyce, moim zdaniem, czas bardzo sprzyja tej muzyce, o tak bym powiedziała. Często niektórzy wykonują nawet jakieś stylistyczne wolty w swoim życiu, że zapomnieli już, że kochają jazz i nagle przychodzi nowa płyta Skalpela, przypominają sobie, a przecież oni kiedyś dawno temu, i przenoszą sympatię na waszą nową ścieżkę. Za chwilę wrócimy do rozmowy, Igor, jeżeli pozwolisz. Ja też oczywiście się uczę tej nowej metody, nie widzę cię, nie wiem, kiedy się uśmiechasz, nie wiem, kiedy wyraz twarzy wskazuje na to, że zdanie powiedziane jest ironicznie. Naprawdę to jest ciekawa lekcja, ale też pobudzająca. Skoro wspomniałeś Norwegię i wspomniałeś właśnie te kraje, gdzie brak słońca bardzo realnie wpływa na społeczeństwo, to zagramy utwór Cold Air, tak żeby do tego chłodu powietrza i do chłodnych krajów nawiązać. Słuchamy utworów z najnowszej płyty duetu Skalpel. Kolder wybrzmiał na antenie. Mówiliśmy już dzisiaj w programie alternatywnym o akcji Zostań z muzyką. To przypomnimy o jeszcze naszej zachęcie. Zostań w domu z Trójką. I z muzyką w radiu. Igor Pudło jest z nami. Łączymy się przez telefon. Igor jest we Wrocławiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. A jak we Wrocławiu sytuacja? Teraz już pewnie nic nie widać za oknem, ale czy ta zmiana w świecie, który znasz na co dzień, a obecnym jest taka ewidentna? Bo ja, jeżeli mogę powiedzieć, pierwsza, za chwilę ci oddam antenę, to przez pierwsze 3 dni widziałam naprawdę opustoszałe ulice dookoła siebie, ale dzisiaj, myślę, że to wraz z atakiem wiosnym konsekwentnym, mam wrażenie, że coś się zmieniło i to mnie trochę zaniepokoiło, bo wręcz widziałam też grupy ludzi grających na przykład w piłkę nożną albo w koszykówkę, czyli no, robiących rzeczy zbyt blisko siebie i zbyt narażając chyba swoje potencjalne zdrowie. Ja ostatni raz byłem w centrum tydzień temu dokładnie i już trochę wyglądało to jak w filmie brytyjskim 28 dni później. Czyli miasto było opustoszałe i raczej turyści zagraniczni się poruszali, a nie obywatele polscy. Siedzę sobie na peryferiach Wrocławia, w miejscu, gdzie tworzę muzykę i właściwie nie robi mi to większej różnicy, ale przyjemnie mi jest, bo moja żona jest ze mną od kilku dni cały czas w domu. Ale ta przyjemność się zmniejsza, kiedy pomyślimy o tym, że powinna pracować i jakieś zarabiać pieniądze, a ja powinienem koncertować. I zarabiać pieniądze. I zarabiać pieniądze na utrzymanie, ale jakoś sobie może poradzimy. No tak, ta sytuacja dotyczy wielu osób i nie tylko zawodów artystycznych, bo dzisiaj też tak w głowie myślałam o tym, że wbrew pozorom ta lista zawodów uzależnionych, czy od honorariów, czy od opłaty, czy też płacy za to, co się wykona, zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy nie mają żadnych umów albo umowy tak zwane śmieciowe, to jest bardzo szeroki i poważny temat. Wracając na chwilę do tej takiej teraz izolacji, która jest nam narzucona, ale z drugiej strony myślę, wiele osób rozumie to i robimy to dla siebie, to proces twórczy w przypadku albumu Highlight też takiej izolacji trochę od świata wymagał. Jak z Marcinem pracowaliście? Jak zwykle, Skalpel jest zespołem izolującym się od świata, ale też sami od siebie się izolujemy i jesteśmy zespołem korespondencyjnym. Szkoda, że nie ma na antenie Marcina. Cały czas próbujemy się do niego dodzwonić, to tylko powiem. Bo ta płyta, szczególnie ta płyta jest bardziej jego i tutaj jego talent artystyczny, jak i techniczny słychać, bo on w ostatnich latach bardzo poszedł do przodu, jeżeli chodzi o posługiwanie się technologią muzyczną, ale też umiejętnościami aranżacyjnymi i produkcyjnymi w ogóle. Także Marcin jest głównym kompozytorem. Ja dokładałem swoje 3 grosze i patrzyłem trochę na to z zewnątrz, mając jakby wpływ na ostateczny kształt albumu, z którego jestem bardzo zadowolony. Też muszę się dołączyć do tego zadowolenia i też, jeżeli jasno to nie wybrzmiało na początku, zaprzeczyć, że to nie jest płyta na nasze czasy, na ten moment, w którym żyjemy, bo to jest płyta, która sobie świetnie poradzi w innym czasie. Tym, o którym wspominałeś, ogródków, spotkań towarzyskich, ale świetnie działa na duszę, na uszy, bo znowu jest bogato tkaną opowieścią. Z czego korzystaliście? No, z czego korzystalił Marcin? Pewnie też możesz trochę podpowiedzieć, co budowało poszczególne utwory. Wydaje mi się, że to taka płyta najbardziej prosta i nasza, bo kiedy myślę o naszych 2 pierwszych płytach, to wydaje mi się, że one są trochę mądrzejsze od nas samych. Trochę przypadkowo, trochę celowo. To znaczy tak jak pisarz na przykład potrafi skonstruować bohatera, który jest inteligentniejszy od niego i ma większą erudycję. Tak było w przypadku tamtych płyt, a teraz to po prostu jesteśmy my tacy, jacy jesteśmy, bez jakichś pretensji do wielkiego artyzmu czy czegokolwiek. A jeżeli chodzi o to, jak się zmienia świat, jak się też zmienia świat muzyczny, czy to troszeczkę wam czasami na plecach leży? Czy łatwo być sobą? Tak, raczej nam leży właśnie odnoszenie się do naszej własnej przeszłości, o tak. Tu się odcinamy od tego jazzu, do którego jesteśmy jakoś przypisani, a tym zespołem jazzowym to byliśmy tylko tak z nazwy i inspiracji. Teraz jesteśmy bardziej zespołem elektronicznym, down tempo i z jazzem nie powinniśmy być łączeni już tak bardzo. To jeżeli pozwolisz, zrobimy tutaj przerwę na kolejny utwór z waszego nadchodzącego albumu. W jakich planowaliście wydać płytę nośnikach? Bo ukaże się oficjalnie w najbliższy piątek na pewno wersja cyfrowa. Ukaże się także CD? I tak, oczywiście CD i piękne wydanie winylowe. Po które trzeba będzie już na pewno się wybrać, żeby sprawdzić, powąchać. A przepraszam, że przerwałem, ale w dzisiejszych czasach można też kupować oczywiście wszystkie nośniki w internecie. I tutaj mówiłem o tych obawach, jeżeli chodzi o kupowanie, ale wiemy już, że tak zwane preordery są dość spore, jeżeli chodzi o skalpela, że wciąż mamy fanów. I polecam te wydania na nośnikach, bo mają przepiękną oprawę. Łukasz Paluch zrobił najlepszą okładkę, jaką mieliśmy do tej pory, z czego się bardzo cieszymy. To robimy przerwę na muzykę. Skalpel, nagranie Distant z albumu Highlight, nowej płyty duetu, która ukazuje się w najbliższy piątek oficjalnie. Słuchamy nagrań z tej płyty, ale także rozmawiamy dzięki połączeniu bezpiecznemu, telefonicznemu z Igorem Pudło. Igor, raz jeszcze dobry wieczór, pozdrawiamy Wrocław. Dobry wieczór, pozdrawiam z Wrocławia. Mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają i zaintrygowała ich twoja opowieść o tym, że nie mieliście do tej pory tak pięknej okładki albumu, sprawdzili, jak ta okładka wygląda, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że sprawdzą, bo rzeczywiście jest intrygująca, ale też wprost nawiązująca do pewnej tradycji polskiej grafiki użytkowej czy polskich plakatów. Tak jak i wasza płyta, chociaż powiedziałeś, że próbujecie się na niej odciąć od jazzu i podałeś skojarzenia z Down Tempo i innymi elektronicznymi nurtami muzycznymi, także od tych nawiązań do jazzowego instrumentarium czy pewnej takiej przestrzeni, która tak silnie kojarzy się ze Skalpelem, nie jest wolna. Na te elementy, co zresztą przed chwilą było słychać, są na niej obecne. Tak, ale jazz to przede wszystkim improwizacja, a my nie improwizujemy, tylko wszystko mamy przemyślane i skonstruowane w głowie, a potem w komputerze. I macie też na tej płycie taką skołomność chyba też do tego, co nazwalibyśmy repetycją, przyjemnością z powtarzalności, czy też w ogóle przyjemnością, która może płynąć z pewnych ograniczeń narzuconych sobie z góry. Tak. O tym rozmawiacie, kiedy z Marcinem zabieracie się do roboty, czy to właśnie wychodzi w tych kolejnych wersjach, które wysyłacie pomiędzy sobą i budujecie te utwory, nie używając słów? Tak, my się rozumiemy już bez słów po tylu latach, można powiedzieć. Jest taka płyta wykonawcy The Field, Looping State of Mind. My chyba mamy też taki zalupowany stan umysłu czasami i się dlatego te utwory tak snują zapętlone. Ale ma to swój urok chyba, mam nadzieję. No ma to zdecydowanie swój urok i mam nadzieję, że kiedy będziecie mogli już ruszyć w trasę i będziecie mogli grać, to bardzo dużo osób będzie chciało się poddać temu transowi. No wiem, że plany trzeba było zmieniać i że sytuacja jest rozwojowa, dynamiczna. Nie wiadomo tak naprawdę, jak to dalej układać. Ale czy w związku z tym kusi was teraz tak dosyć aktywnie podejmowana przez muzyków wizja na przykład koncertów w internecie, który gra się bez udziału publiczności, ale jednocześnie, o czym opowiadałam dzisiaj, można zagrać taki koncert zbierając jakieś drobne opłaty za bilety od tych, którzy oglądają. A ten jakie opłaty? Nie, no kusi nas. Pierwszy taki pomysł już podał nasz kontrabasista, bo teraz mamy zespół pięcioosobowy. Jestem ja, Marcin, Rafał Dudkiewicz na perkusji, Piotr Rakowski na wibrafonie i Damian Kostka na kontrabasie. Piotrek i Damian są naszymi nowymi nabytkami z Big Bandu wyniesionymi. Także mamy taką rozszerzoną formułę, no i chcieliśmy zrobić spektakularne wejście na Tauronie, ale zobaczymy, czy zrobimy je naprawdę. Czyli jeżeli będzie taka ewentualność, to dopuszczasz możliwość dosyć przedziwnego kontaktu z publicznością, ale jednak na żywo, czyli wy w jakiejś sali, kamera, która was rejestruje i podaje też dźwięk dalej. I ludzie. Jest to możliwe. Jest to możliwe. Chyba na początek zamiast koncertu, który miał się odbyć 26 w Czechach, w Brnie, może ujawnimy coś, co nagraliśmy na próbie audio-wideo do tego koncertu, żeby jednak jakiś był substytut tego występu. A potem zobaczymy. Płyta, o której rozmawiamy, zostaje z nami jutro, także będziemy prezentować z niej utwory. Mam na myśli nową płytę Skalpela. Ale poprosiłam także ciebie i Marcina o to, abyście wybrali takie utwory, które zaprezentujemy na antenie. Może nie wszystkie, bo wybraliście ich bardzo dużo, ale które opowiadają trochę o Skalpelu. Za chwilę cię o to zagadnę. Wcześniej jednak chciałam zrobić kolejną przerwę na muzykę, więc na antenie pojawi się Zorza, a potem opowiemy o planie, dalszym planie na dzisiejszy wieczór. Skalpel i najnowsza płyta Highlight, elektroniczna, ale otulająca, tak jakby to były dźwięki analogowe. Igor Pudło jest naszym gościem. Igor jest we Wrocławiu. Nie widzimy się, ale możemy się wymieniać muzyką i możemy się wymieniać słowami. I a propos właśnie tej wymiany muzycznej, to dzisiaj na antenie Trójki także godzina wypełniona twoimi i Marcina Cichego wyborami. Poprosiłam was o takie utwory, które mogą mówić trochę o skalpelu, utwory nie będące waszymi kompozycjami. Jak do tego podszedłeś? Bo podszedłeś bardzo solidnie, muszę od razu powiedzieć. Podszedłem do tego jak do skonstruowania takiego komiksowego origin story, czyli skąd się wziął nasz superbohater. Jakie mieliśmy inspiracje. No i z początek lat 90. początek tej naszej historii. I właściwie wszystko to się wydarzyło w tej ostatniej dekadzie zeszłego wieku. Miał na nas wpływ, bo to była cudowna dekada, pełna nowej muzyki, pełna innowacji, już samych różnych nurtów typu właśnie trip-hop, new jazz, big beat i teraz wielu innych, których teraz nie wymienię, ale nazwy zespołów takie jak Massive Attack, Portishead, Tricky, Underworld, Chemical Brothers, Prodigy i wielu innych, te zespoły miały na nas wpływ i chcieliśmy do nich dołączyć, mając skromne środki, ale okazało się wystarczające w pewnym momencie, żeby być w tej samej wytwórni co Stabilizer czy Amon Tobin. Tak, Ninja Tune to była ta wytwórnia, która połączyła was z nimi i która wydała debiut Skalpela. Potem przez wiele lat was to pytanie o Ninja ścigało też, więc stało się to też takim chyba trochę, myślę, przekleństwem wywiadowym. No ale rzeczywiście takie to były czasy i taka to była niesamowita historia, kiedy wasza muzyka została wyjęta z tego kosza z demówkami w Ninja Tune, wysłuchana. I zapadła decyzja o tym, żeby debiutancką płytę duetu z Wrocławia wydać. Wiesz, co się wydarzyło w tych waszych wyborach? Bo Marcin i Igor pracowali oddzielnie. Jest tylko jeden utwór, który się powtórzył, który wskazaliście obaj. To jest Mad Plant Jazz DJ-a Kama. Tak. Nie zauważyłem tego na liście Marcina, bo bym swój wykasował, ale widocznie tak miało być i widocznie jest to bardzo ważna pozycja, bo pokazuje, jak na hip-hopowym bicie pojawiają się sample jazzowe, które budują niezwykłą atmosferę. To było dla nas dużą wskazówką, jak robić taką muzykę. Ale na mojej liście był też Jean-Michel Jarre, który jest u Marcina, tu zdradzę, to będzie audycji. Jako coś bardzo początkowego i pierwotnego, a nawet ten John Evangelist, Friends of Mr. Cairo. Tak, zastanawiam się. Także to taki zbiór wspólny nasz jest, bo oprócz tego mamy swoje jakieś tam prywatne inspiracje, gdzie u mnie to jest jakiś post-punk i synth-pop na przykład. A tutaj jest to, co jest ważne dla nas jako dla duetu Skalpel, o tak. I to wszystko, a właściwie wybór, ponieważ wszystkich utworów, które wybraliście, po prostu nie zmieścimy w godzinie, pojawi się na naszej antenie po 22:00, teraz patrzę na zegarek, bo to taka nowa dla mnie sytuacja, bo w ogóle wszystko teraz też w tym wyjątkowym czasie inaczej w Trójce brzmi. Ten wybór też oczywiście dostosujemy w taki sposób, żeby te utwory ze sobą jakoś gadały, więc wszystkie się nie pojawią, ale nie wykluczam, że zrobimy kiedyś takie PS, czy też aneks do tej dzisiejszej godziny i wtedy te, które się nie zmieściły, bo na przykład John Evangelist, utwór 12-minutowy, może sprawić tam pewien problem, to wtedy to wszystko uzupełnimy. Igor, bardzo chciałam wam podziękować za płytę. To, że właśnie płyty się ukazują i że te plany, które znaliśmy, są realizowane, dla mnie na przykład i myślę, że też dla wielu osób są bardzo istotne, bo chociaż świat dookoła pokazuje, że trzeba wiele zmieniać, cieszy mnie, że są takie momenty, kiedy czuję, że mam jednak coś niezmiennego. Czyli, że na przykład płyta Skalpela wyszła wtedy, kiedy miała wyjść, że opowiadasz o niej na antenie Trójki i że mogę do tej płyty wrócić, kiedy już tutaj ta czerwona lampka zgaśnie i po prostu zanurzyć się w muzykę. To jest super i myślę, że w takim nienaturalnym czasie bardzo potrzebujemy rzeczy, które troszeczkę nas tak trzymają przy tej zwyczajności, jakkolwiek by to zabrzmiało. A czy ty się nie dusisz tak trochę w domu? Masz jakiś sposób na to, żeby się do tego domu przywiązać? No wiesz, jeszcze nie duszę, bo to jest moje normalne środowisko, siedzenie w tym moim domowym studiu, słuchanie i robienie muzyki, czasami spacerowanie dookoła. Także dla mnie to nie jest problem, ale wiem, że dla ludzi, którzy mieli rutynę wychodzenia z domu, to może być problem. I tu postawmy kropkę. No i zamierzam zrobić sobie porządek na twardym dysku i ogrzebać jakieś pomysły muzyczne i dokończyć coś, co może byłoby zapomniane. Tak. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość spotkania się osobiście i pretekstem do tego będą na przykład remiksy, które powstają właśnie z tej płyty, które kończą Cats and Dogs, Hania Rani i Haki Wati. Bardzo, bardzo zacne towarzystwo, cudownie. Hania Rani, która była naszym gościem w zeszły czwartek, opowiadała właśnie o tym, że kiedy miała w życiu przymusową przerwę, to wtedy powstała muzyka na jej drugi album, który ukaże się w maju. I ty też w rozmowie ze mną, chyba poza anteną to było, powiedziałeś o tym, że być może wiele osób, wielu artystów wykorzysta ten czas na tworzenie nowej muzyki. Ja jestem przekonana, że też tak się wydarzy, więc do zobaczenia w czasach, w których będziemy mogli się zobaczyć, dotknąć, spotkać i widzieć reakcje, które malują się na naszych twarzach. Bardzo ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Płyta Highlight powraca w kolejnych programach w Trójce. Oficjalnie ukazuje się 20 marca, a Igor Pudło był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Thank you. Nagranie Countless z najnowszej płyty duetu Skalpel, której premiera oficjalnie 20 marca. Highlight to jest tytuł tego nadchodzącego albumu, którego wspólnie słuchaliśmy w Trójce. Na stronie polskieradio.pl / Trójka, / Alternatywny zapisuje wszystkie utwory i wszystkich wykonawców. Zostań w domu z Trójką. A w Trójce wspomniana przez Igora Hania Rani i utwór zapowiadający jej nadchodzącą w maju drugą solową płytę. A o tym, jak zwiedziła świat z pierwszym solowym albumem, opowiadała w naszym studiu w zeszły czwartek, a także grała. I myślę, że to była bardzo ciekawa opowieść, którą można znaleźć na stronie naszej internetowej. Hania Rani do 21, a po 21 słyszymy się ponownie i zaprosimy na antenę Misie Furtak. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich,